الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون الله رب العزة كتاب ډیر به حدا او بشمارا عجائب او غرائب او مسائل او ډیر به حدا او انتها علوم او معارف او باریکات تی او اشارات تی او کنایات تی او تعریضات تی چداغه علم صرف علام الغیوب ته ده او مخلوق کار سم رضی انسانان جنات ملائک دیو آیت کتاب الله په علوم باندې احاطه نشی کوله دا صرف د الله کلامی چې دا غي په حق کې دا خبره رښتیاي چې علم د خلاصي نه دی علم د اندازې نه بار دی دغه سي هدايت یې په دنیا کې به مثال دی به نظیر دی دغه سي خیر او برکت یې په دنیا کې به حدا او به انتها دی دغه سي د دې رښتيني د واقعاتو او د دې عدل او حکمت د اوامرو د نواهیو د غي مثل په دنیا کې نشي کېده دی باندې د ټولي دنیا اتفاق دی تر دې پورې چې کوم مخالفینو چې ده نمنله چې دا د الله کتاب دی او نازل شوی دی هغه هم یو ځل تصدیق کړو چې او دا د بنده کلام نه دی والفضل ما شهدت به الاعداء چې مخالفینم اقرار وکي دا د کمال یو دلیل دی لیکن ډیر قومونه او ډیر اهل علم ډیر لوی علمونه والا عقلونه والا چې دنیا کې تیر شوی هغه د قران کریم د اصل راز نه محرومه تیر شوی دا دعوه د هر چا وا چې د الله کتاب ډیر بی مثال کتاب دی. کدی د علم او د معرفت او صحت نشته دی، انتها نشته دی. په دې کې خپل عرمونه صرف کړیو، په دې کې ډیر کوششونه کړیو، ولیکن چې الله رب العزت قرآن د کوم غرض او مقصد د پاره را لېږلو، نو دا هغې مقصد نه کاږه شیو، او هغې هم په خپل خیال کې چې څومره همت کړی دی، څومره محنت یې کړی دی، او څومره ځانونه یې کړولي دي د دې قرآن کریم په خدمت کې، نو دا دي د دې قرآن کریم سو پورا خدمت او ادب او احترام کو. د ځان لپاره سعادت غاڼو، د ځان لپاره سبب د نجات غاڼو، چې په دې وجه باندې الله زمون ګناونه معاف کړي، مغفرت به نصیب شي، معافي به وشي. نو صحیح خبره ده چې د الله د کتاب هر قسم خدمت چوکي چې په یو طرف پورې نخته، نو محروم کیږي بنا د دې خیر او برکت نه با خالی کیږي نه، شک نشته دی علی اغي تو الله معافي کوي. ودورو چې دا اصل مقصد نه به طرف روان، په دې باندې د ټول امت او د ټول دنیا اتفاقو چې قران معجز کتاب دی. قرآن کې الله اعجاز یې خره، اعجاز سمانه چې دې کتاب د یو حرف مقابله سوک نشي کولی. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله. کجنو انس جمع شي پدیمیت غرض باندې چې موږ داسې کتاب جوړو، یا داسې یو صورت جوړو، یا داسې یو آیات جوړو، لا یاتو نبی مثلیه نش جوړول. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر کپدی کې اختلاف نه وي، دغه اختلاف فرض یې کنا، او په دې کې اختلاف بالکل نه اتفاقی، چې دا کار وکون الله وی نشي کوله. دې ته قرآن اعجاز وی، قرآن معجز کتاب دی، په دې ټولو خلقو اتفاقو. خو اعجاز څه شی دی؟ په دې کې بیا ټول دیو بل نه جدا شیو، ګډوډ شیو. چا دا قرآن اعجاز دیتا ویلو چی دی که کم فصاحت تی، کم بلاغت تی، کم صفائی دا چی دا پنور و جبو کی نشتا. نویلو چی بس دا قرآن اعجاز دی، قرآن پا دی معجز دی، چی دا دی دی ترس تاو گوری آیاتونی یو بل سره بالکل منظم دی، او مربوط تی سورتونی هم آیاتونی هم مزامین هم ٹول. نو دا دی دا انداز چی دی دی که اعجاز دی، او گی که بیا خپل ځان له پورا یو فن جوړ کړی ہو چیغی تفن دا بلاغت او دا فصاحت ویلشی، او پیغی کی بیا زان زان لا فصلونا و بابونا جوڑ کریو، او آیاتونو کی پورا پورا چکم یو بل سرا لاغی تعلق و ربطو ناغی اخکار کریو، چی دی تصنعات احتباق ویلشی او او دیتا سنات ایجاز ویلی شی او دیتا اتناب ویلی شی او دا قسم کتابون ایڈا کلو ٹول دا دینا چیز قرآن کریم اغا دیر خیستا خیستا مضمونونا و طریقی ایرات جمع کلی وی چاویلو چی قرآن پدیبان دی معجز کتاب دی چه ده چه واقعات بیانی او اخبار کئی ده پخانو قومنو بلکل صحیح صحیح یو حرف پکی بدل نشتا بیزای نشتا اگا واقعات چه مونتا بیانی ناو بلکل سچ او رشتی آدی ده اعجاز ده چاویلیو چه نا ده غیب و خبری کئی نو ده ده قرآن اعجاز ده چې څومره مخکې فارل سو کال مخکې نازل شوی دی هغه وخت کې سویلی دي نه غریشتیا کیږي چې کوم یو دلیل بیان کړی دی انسان ته پدې زمکه باندې یا پدې خپل بدن کې یا پدې زمکه آسمان او کائناتو کې صدا سره خپل قدرت یو ناشنا کرشمه خولی دا نا بالکل رشتی آدم چل رب العزت کل دا انسان خلقت بیانی کنا خلقت یہ بیانی چل اللہ تاو سنگ پیدا کرے دا سے پیدا کرے چی خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث اول یو شانت مخلوق شوی بیا بل شانت مخلوق شوی بیا بل شانت مخلوق شوی اول نطفه وا نو بیا علقه وا نو بیا مزغه وا نو بیا تینا عظام اډو کې جوړ شو بیا تعالی غو خوا غستولا او تر اوسه پورې له انسان نه دی انسان به کله جوړیږي ګران کار دی کنه په کون په کون یې هنه دی جوړ کړي نو ویلیو ثم انشأنا خلقا اخر بیا چې کله الله پکې روح پکو د خپل طرف نه انسان شو چل تپورته شو مشور شو مخاوریس شو معزز شو و داری صورت زمر کی ویلی دی چی فی ظلمات انسلاس پدریو تیارو کی حال تاکی طبیبانو سر اغام کن ولی غیخون زانتا پدی که دیر ماہر ہوئی کنا چی دا تا پوسونا خودمون نخلق کی او مشوری اخلی چې قرآن فی ظلمات سلاسن اوی دیکھو مونگ لے چلیں جی راکو ناغی رستو دان پوک پا دیبانده چی آو رشتی آخا برا چی دری تیاری دی ظلمت البطن دگیر تیارا و ظلمت الرحم درحم تارا بچ دانی چوت ہوئی و ظلمت المشیما او هغه پرده چې دی پکې پروت یې پریوان وته وي دا درې تیاری دي نو تی بیان کوم ځای کې وا کدا طبیبان خلا پیدا هم نو نو مې نو قرآن خبره کړې وا خو جدي رااله ورستو یې پاره کې سوچ او فکر وکړو نو یې راخو بیر چې څنګه ویلې دي نو قصیده کنه نو ویلې چې دا د قرآن اعجاز دی چه ده غیب و خبری کی او بالکل صحیح مطابق ده واقعا سرا کی گن ده کل که نبی علیہ السلام تا پلگ وقت کی خبر اوکڑا چه زو یا حکم نازلو ما اگه سر وڈی لانقلاب پیدا شی ہنگامی بجوڑ شی تو با طبیعت نہ خراب ہے تو پریشانی نہ کہیں سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم دا بی وقف خلق و جاہلان خلق با شور جوړ کی چې قبله بدل کړه داس چلو ما ولله انده سشي واړو بل کله به ته یاد شوی مکانو بیا به واپس کیږي د هجرت ننو قسمه قسم خبر جوړ شو خدای له ایس نو ښا مخک الله وتعو چې داسې با ز حکم را لېګم او غي حکم سره په دې خلقو کې یو طوفان جوړیږي مشرکان بوم وی یهودیان بوم وی منافقان بوم وی کله چې حکم نازل شنو قصو شو دمره هنګامه جوړ شو چې سبکی مسلمانان شهیدانو شو زخمیانو شو دته اخبار د غیب وی چې ویلی چې دا د قران اعجاز دکنه د دې خپل ځان لا صحیح سوچ او فکر چکړې دي عالمانو خورې کړې دي دیم امت ته د قران یو بصیرت ښکارا کړې دي چې قران کې دا بصیرت شته دي دا هم د قران پس د کړه کې او په علومو کې مهارت کې راځي خو قران چې معجز دی نو په دې معنا سره نه دي ځکه په دې معنا باندې امام غزالی پوئی گینو امام رازی پوئی گینو جار اللہ زمخشری پوئی گینو نظام معتزلی پوئی گی ده لوی لوی خلق قرآن خواغی لنو را غلی قرآن خواه اللہ رب العزت ویما امیان تنازل کا هو اللذی باعث فی الامین رسولا منهم اللہ غزات تے چپا عوامو کی پا انپڑو خلقو کی پیغمبر راولیگو اگر وہ تصب یعنی یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ اگر پیدا اللہ کتاب لولی دی صفائی بکی دی زلنو اعجاز بیتا تو اس معلوم شیخا يتلو عليهم يزكيهم يعلمهم تدي اجاز په خوا کې نه تیر شوی چې قران په سبحان له معجز دی چې دا ان پر خلق یې کوم ځای ته ورسو چې الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين الله په دې کتاب سره ډیر قوم نو چت کړل چې غي لیس نو ورتلو ان امه اميه لا نكتب ولا نحسب عرب وی صحابه کرام وی مونږ ته لا امي قوم ویلې ځکه مونږ نه لیکل کول شو نه حساب کتاب کول شو که قران کې معمولی غونتی حساب راشي چې دا جمع کوي چې سورته نه جوړ شو الله غي تنوي په خپل ولا جمع کوي مسئلہ کی ذکر کړو چې یو سړی حج کوي او پاغه باندې قربانی لازم شو خو پیسې و سره نشته نو وسو کوي بیا وصيام ثلاثه ايام في الحج وسبات اذا رجعتم دی بدر ورځې نوجي په دغه حج کې نسی او ور ورځې بیا چې فارغ شي عربوي چې دینه سوره جوړې شو تاسو کلکولیټر راوړی چدری او سورہ کیگی اللہ وینا تلک عشرتن کاملہ مادل جمع کری دی کنا تاس خوب حساب نپوئی گئے کنا تلک عشرتن کاملہ تاس دیر زینو کی رازی دا اللہ سورہ دی پورا اچھ دور یا قوم ان پڑی کنا او دا غید پار اللہ کتاب را لے گلی او دا غیغ معجزہ و بلشان تی کنا خوا نو قرآن معجزه دغه وا چن پر خلق یې کم ده تو رسو سمره دنیا ته نرانا کلا کم ده چې چورسې دنو د اسلام چراغ یې بلکو مخلوق کې انقلاب راوستوم هغه امیان خلقو چې قرآن او تومیین ویلو د قرآن یې اجازه دغه ده ښا د انقلاب راوستل په دنیا کې او د خلقو نظریه بدلول توبه چې کومه نظریه د عربو وې کنه هغه په خپل بیا خپل بیان کيو ناستی او بل سره دی باندې خپل ایمان تازه کوي چې مونږ په خوا په جاهلیت کې سکول حضرت عمر رضی الله عنه وی چې مونږ خو به بل تپراته و خان برا سره و خان با پراته و او دسمات به کولا مونږ با پراته و چې څنګه غیله سو دس مونږ نور ته غسل وغیره مونږ هم نراته بس هغه سره به داسې به علمازه پراته و مونږ خو هغه خلق و تا خو قرآن راغی نو مونږ را پاسولو مونږ را ویخ کړو مونږ شعور پیدا کړو مونږ بیدار کړو نو مونږ د دنیا بادشاهانو ګرځولو مونږ د خلقو امامانو او مشرانو ګرځولو مونږ ډیر خلق اسلام ته راوستو څوک په خوخه باندې په خوګه پسته باندې او څوک په زنځیرونو کې چې حدیث کې راځي کنه چې قیامت کې و مغالا نقشه پیش کی داسې اگر خلق وی زنجیرونو کې به جنت ترا رواني مدانه چې ګنې دا مجرمان دي خدا الله خی چې دا خلق چې کنتم خیر امتن اخرجت للناس تاسو په دې بهتر امت وې چې تاسو د خلقو د پاره پیدا شوې خلقم الا پری خو چې د جنت په دروازه هم نه نيستو اگر کاغه هم په زنجیرونو کې و تړل خو خپل خبره هم زه تو رسولان دا سه امت دنیا کې کم زه تیر شوی چری دي دا کار کی دا خو دي دا کار او حضرت ابو هريره وی نحنو خير الناس للناس نجرهم في السلاسل الى الاسلام مونږه بهتر خلق زکیو چې د خلقو لپاره خدمت کوو او خلق اسلام تراولو په زنجیرونو کې بیا خپوشي په خپل اول کې خو انسان نه پوي کنه دا په سبحان دی پوئشی دا چې کله د الله کلام واوري نو دا غر لوی لوی خلقو علماء مونږ نن دا غي د کتابونو استفاده کوو او مطالعه کوو کاغه د قران په تفسیر کې او په نور علوم کې کنه شک نشته چې هغه ډیر لوی لوی عالمان خو لیکن اوس دا پتا وته نو لگی دلی چلی رب العزت خداوی دا قرآن پا حق کی چی کتاب انزلناه الیکا لتخرج الناس من الظلمات الی النور ما داسی کتاب نازل کن تا تا چی تخلق روبا سید تیارو نارناتا چی دا بسنگا کی گی دا قرآن اجاز دا دیکی اخکار کی گی خواه چلی تخرج الناس من الظلمات الى النور چې تراو باسي خلق او د تیارو د شرک او کفر او د جهل او د ظلم او د قسمه قسم گمراه او شیطانونه الى النور رڼا ته راو باسي خپل ځان ویني خپل فائدې او نقصان نه خبر شي خپل زندګي په مقصد باندې پوه شي دا ډیر ګران کار و او دا دومره پاسان او شو چاړو سو پپون شو دا څنګه چلو شو چې دا خلفای راشدین مخک څنګه ورستو څنګه شو توبه خلفای راشدین دومره بدل شو دومره انقلاب پکې راغی چې ایمان راوړینو په دغه ورځ باندې تور راغستې را وینې پرې د مها په دینیت را روان دی نو دا بیا ولی ترکی خودا ولی غسل اکا ولی وی چی ما لاغا پانی راولای چی تاسو لستلی دا خودا قرآن اجازو کنا چی کل دا قرآن آوازی واوری دا چی دا اغا پا کور کی لستیشا طاها ما انزلنا لیک القرآن لتشقا الا تذکرتا لمن یخشا دا آواز اغی کم زیوری دلیو لات منات سرخ سنو و چی دا آواز واوری دنے انقلاب پکر آگے اللہ گوازے دا صرف دا اللہ رب العزت دی فیصلی دیر خلق پاتے کو ورنہ که دا قرآن عجاز تاو گوره نو پا عربو که وی سوک مشرک نو پاتی شوه پا اغا وقت که گوره خواه لکه سنگ چه رستو بیانو اغا وقت که با نو پاتی شوه خوالتا اللہ رب العزت فیصله داوا چنک لا تهدی من احببتا هدایت ستاکار ندیم ولیکن اللہ یهدی من یشاو دا خدا اللہ اختیار دی چه غی چه تقینو بکی چه نکینو مزداد اغا فیصله وم کنی دا قرآن تقاضا داوا چه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جب مبارکینا قرآن بیان شا عربو تانو آغی سنگ بیا پا شرک پاتی شو سوال نا پیدا کی و دقا جواب دا چه هدایت و ضلالت دا اللہ پا اختیار کرده پیغمبر خو پیغمبرو دیر عظیم و شان جب اکی دیر اثرو خو لیکن داغا صحابو بورا تلی دی یو کافر ملک تا حبش تا نجاشی بادشاہ عیسائی دی چاگی عیسیٰ علیہ السلام تا دخده زیئے وی او کلا چه حضرت جعفر رضی اللہ عنہ داغا پا دربار کے ادری دو بادشاہ تا ہوئی چه زبا دخپل اسلام یو نمونه پیش کم کستا خوخا شوانو ډیر خدا او که خوخا دی نشوا نمونگ تلار معلومه دا واپس بزو مونگ چه سره گوتی نماتو نو دو نجاشی پا دربار کې قرآن شورو که چه کاف ها یا عین سواد اگه داس خاموش شو تو خدای دو دسترگو نیوخ که روان شو او چې د عیسی علیہ السلام ذکر پکې راغی چا خو ماشوم دی او په زانګو کې دی د مور په غېږ کې دی او انی عبد الله زود الله بندې ما زود الله زینې ما نو جاشی د سترګو نوخ کې روان شوې ا سوچ وسره ناستو چا پیرا او داسې یو حسنې راپورته کوي قسم په خدای چې د دې بیان او د انجیل بیان په مېن کې هیڅ فرق نشته دی همونگا نیو پوشیوی که نا نطول امان راولو نا ولی قرآن واری دو دا اصل کے اعجاز دے چلانا بولی ذات بیاد آغینا حکایت کئی مونگتا چرتا سخنوے کنا دیر ناشنا منظرو توبا دیر خیستا مناظر پا دنیا کی تیر شوی دے مون خسن دیلی دیلی پا غیبا ایمان راولو دے دیر خیستا منظرو کم منظر و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول کله چې دی خلق واورید هغه قران چې نازل شوی دی پیغمبر ته ترا اعینهم تفیز من الدمع تابل ذلی استرګ داږي چې داری وهلی د اوخونه مما عرفوا من الحق حق په جند حق په قران سره په جند شي دا اصل کې د قران اعجاز دی چې دا سه جټ خلق دا سه خلق چې غي عيسو عليه السلام ته خدای زیوي نو بس د دینه په لخنور سره نشته کنه چې خدای له ځامن ثابت کړو هغه سره دمر لوی شرک وکړو نو دینه په لنور شرک څنګه یې کفر څنګه یې هغه د قران په یو تلاوت باندې د قران په یو بیان باندې ټول هغه خپل عقیدې پرې خو دی او توحید یې قبول کو اسلام یې قبول کو دا قرآن اجاز دا دی یا دا خدای بنده تا تا چه بار بار اللہوی چه نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوام دا قرآن اغا کتاب دی چه دی سی تسم لار خی سی دلار خی دا عزت لار خی دا امن لار خی نو پا دی که اجاز دی کنا اتا بل پا لگرز را گرزی دا کلمات و خدمت که د اعراب خدمت کې د الفاظ خدمت کې هغه خپل ځای صحیح دی ولیکن هغه مغز دا دار اصل کې فیر قرآن څنګه دی خلکو کې انقلاب راوستو چې دا خلکو دا ارسو کې مشاهده کول شي دا خلکو چې اول کې وې قرآن आवाज واورېدنو به راخ بس تور څوک نشتا چې دا دغه په بند کې وي دا ولیاو به د بي کوي پیغمبرانو بے ادبی کئیو علماء پس بد ردی وائیو نو دا ایس نو خوالتا که نظریه سی نو کنا خوا نظریه غلطا وکنا اغا خلقو چی اپل بروانو دا پاتلین اپل بروانو او بس بیو ولی دا خو مسلمانان دی قرآن آیا مانزه که بل سنووی خود اللہ کتاب پکی ہوئی ولی اور پسی بند نکی کنا دا جدان نپوی دا کنا خوا دا خو چې کله قران واوري د نورور ازل کې رڼا رااله په ځل کې نو دا اول انقلاب راغې دا خو هغه خلق دی وسوم ژوند دي چې مخکې دا عقیده وا چې آو کول شي کنه اولاد عمر کول شي معلوم عمر کول شي اجتم پر کول شي دلری نوم اوري د نس دینوم اوري او په کلی کې هم د دین نظر رسی دا عقیده یو کنه دی ملکي کسی به بیانو لبا قیدا چې مونږ کلی کې ور لګېدل او مقبره باندې بل ځای ور نه لګی ښه ان مړ کېدو چې مولا بابا لراغه بس ور مړ شو تا وې دا دین زده کړې دا سبق دې زده کړې دا عقیده وې اوس نشته اوس په خپل او خان دی ور پورې چې الله خو مونږ ته معافي کوي مونږ ته صفته واخا نو دا قران اعجاز دادې چې دې انقلاب راولي دې د خلقو عقیده صحیح کوي دې د مخلوق نه غزال غندونه غزال شرکونه او غزلې خسیخ قطاری لري کوي لري کوي ودوره چې وخت په لګي خامخا وخت په لګي کنه دا د قران اعجاز دې وګورم چې او وخت داسې و چې د قران عالم له د قران طالب له و جمعات کې چا ځای نه ورکاو په کلی کې به نه پرې خوده او لخکری به اور پسې کولې چې کورونه او لوس وځوي دا وا بیان دی او دا گمراه خلق پیدا شوه دي دا جزانو هیڅ دی کې زینو او چې کله قران په صحیح طریقه باندې په صحیح نقشه باندې اولوستې شو د اخلاص سره په دې نیت چې خلق تعالی هدایت کی او دې ته تیارې نه وباسي نو نو ګورا خلقو بیڑوں کی طرح باغ رہے ہیں سنگ تختی دے شاعت والاونا پھر کہو اے گردہ ہو مونگا سو کھرونا اصلی خوارن یو ہو چتو زمونگ ندم رہ یرے گے تختہ ما مناظرہ خو دیتا نوی چٹو پکی راوال نا دا خو اصلاح دا زمونگ زلکی دا خبرہ چے دے بندہ اصلاح شی نو کستا اصلاح شو نو مونگ با خوشحال شو او دعا بو کچی اللہ شکر چیزا مونگ پا ذریعہ دی او تن تا ہدایتو کو اکا مونگ کسا نقصانی او مونگ تا دیخ پل غلطی او خوا نو زمونگ بچی بتا تا دعا کئی چی اخو دا مناظر اخو دیتا ہوئی اخو جگڑا نہیں کنا او سغی پسا نپوئی گی نو دا دا قرآن اجازو نن خوخ کارا شخا چی اغا موٹ خلقا اغا لک خلقا چی هر وقت کی بدیوی چی سلیه او سوتا ندی عمل کې غوې ما کړې دا ده کې دا غو یو څو تن دي چې تن انتتن نه په سرحد کې خلاصيږي او نه په پنجاب کې خلاصيږي دا غ انقلاب چې قران راوستو او ان شاء الله ته په دې پاکستان کې صحیح دین راغې او دا غندونه او دا پلیت خلق ته نه لری شو نو بیا به شارجي په میدان کې کرکټ نکېږي بیا پاره کې علمی بحث کېږي سیاسی باس بنی لوب بنی علمی باس بکیگی بین الاقوامی او انچارج بے جماعت اشاعت التوحید و سنتی چی نن پا دی مسئلہ باندی سمرخ استب خون کئی نن پا دی مسئلہ باندی نن پا دی مسئلہ باندی